כי על פי כל הנ"ל מבואר שתפילין הם בחינת שבת, בחינת תורה צדיק, שהוא בחינת המוחין המרין לבית המקדש, היינו ככל דברי הזוהר הנ"ל שתפילין הם בבחינת ועשו לי מקדש כנ"ל.